लोगों ने ये सब पाया था ना, इसमें सुने की मस्जिद नहीं तो उन्होंने कही कुछ आप इतना किया उन्होंने कहा जी आप तो मामूली बात इतनी कहा कि बस कर गए रिक्शे पर चला गए मैं आदमी से निकल गया होगा आदमी। उन्होंने कहा कि देखो जी बड़े बड़े वहां बड़े बड़े शुहारा और बड़े बड़े स्वामी शुहारा जिसको कहते हैं तो कहते हैं ना डॉक्टर उपमार साहब हो अकबर इलाबादी साहब हो बड़े बड़े साधु लोग हुए हैं और इतना और शुहारा भी उन्होंने नाम लिए थे उन शुहारा के नाम लिख करके उनकी शेर लिख करके मेरे पास दिया जाते हो ईमानदार आदमी है खुदा के तरफ से चलो पैसे नहीं है, है नहीं? बड़े उनमें से शायर भी हैं तो वो बात समझते हैं तो उन्होंने उस वक्त कहा कि आज बचे वो ये समझा लिया इकबाल गलती कर सकता है अकबर इलाहाबादी गलती कर सकता है जिम्मेदार हमारा हाँ गलती कर सकता है मगर ये जितने बुला दिए हैं अब हम समझे जो उनसे गलती हुई है ये बात नहीं उसने फिर मुझे शेख मैंने कहा जी वो शेख मुझे देख देना जहां जहां उन्होंने ये सिर्फ का इतला किया है उसने फिर अपने हाथों से यह देख दी वो मेरे पास है अपने हाथों से यह देख दी शायद इसमें हूं शेख देख दिया अपने हाथ से ये शेख है मैंने उनको फिर कॉपी में नकल किया जहां मैंने ये लफ्ज कहने के ये सिर्फ का इतला करना अब हमारे जमाने में जायज नहीं फिर मैंने वहां उसके शेख देख करके सफर अली खान के इकबाल के इलाहाबादी के और दूसरे शायरों के लिख करके नहीं उसके बाद फिर मैंने उसका दफल वाह दफल हम है वाह लिख करके आगे दफा उसका लिखा फिर मैंने उसमें हवाले जात दिए है नहीं और बिहार महबूब क्या है जजबुल कुलू भरत मौलाना शेख अब्दुल हक साहब मस्जिद जेल रहमत लाल है उनके हवाले में साथ दिए और उलमा के हवाले दिए मैंने कहा कि वो लोग ना करते हैं अब यह सिर्फ नहीं कहना चाहिए अब जी वजह क्या है ये बुरी बात है ना ये सिर्फ कमाना ठीक नहीं ना खुद हुजूर ने इसको तब्दील किया जब हुजूर ने तब्दील किया है तो हम ना तब्दील करें हम कहने जी हुजूर आप गलत तब्दील कर रहे हैं ये वही पहला नाम रहना चाहिए जो आप मदद नहीं हो गई है हुजूर को मशवरा दे रहे हैं हुजूर को मशवरा दे रहे हैं या हजूर तो आप इस नाम को क्यों तब्दील करते हैं क्या फायदा है तब्दील करने का ठीक है मुझे सही नाम सही है आप क्यों तब्दील करते हैं खामा खा वहां मशवरा देते हैं आप समझाती मैंने उसके 40-50 नाम लिखे हैं मदीना पाक के 50 नाम मैंने बाकायदा उनकी फ्रीज लिखी उनके ऊपर नंबर लगाया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50 तक नंबर लगाया 50 नाम मदीना पाक के हैं उनमें तोयबा क्वाबा करा ही तस्रीब इस वास्ते ये सिर्फ तस्रीब से महफूज है तस्रीब गलत हजरत को नापसंद था हजरत जब नाम देते थे ना अच्छा नाम लेते थे गलत नाम जो है ना जी जो मकरू नाम हो वो छोड़ते थे क्योंकि तशरीफ का मैंने अल्लाह व ताजीर मलामत करना और हार दिलाना किसी को ये शायर है मलामत का ये मलामत वाले लोग हैं ये आर वाले लोग हैं ये गलत बात है जी इस बात ने पसंद किया कान्ला हूं कार्य सरबा सरब के मैंने क्या होते हैं फसाद कलाम आलम इसके मैंने फसाद के होते हैं लेकिन ये फसादी लोग यहाँ रहते हैं ये मैं भूल निकला है फसादी लोग रहते हैं वकील इसम अर्जहा बार लोग कहते हैं जमीन का नाम है बार लोग कहते हैं किसी आदमी का नाम है कोई हमालिका किस्म का हमालिका कौम का कोई आदमी था हाँ जी इसराइली नहीं था वो आदमी था उसने नाम ये रखा था उस आदमी के नाम पर नाम रखा जिसका फारस फारस मुल्क का नाम है आदमी के नाम पर रखा गया तुर्क एक आदमी का नाम था वो पूरे मुल्क का नाम तुर्क रखा गया हिंद एक लड़का था हजरत आदम अलैहिस्सलाम का उसके नाम पर हिंद नाम रखा गया सिर्फ दूसरा लड़का था उसके नाम पर सिंध नाम रखा गया समझे ना हिंद और सिंध दो भाई थे हजरत हमारे हजरत जी खुद मैंने उनके जुबानी इन कानों से सुना है ये दोनों भाई थे हिंदू के नाम सिंधु वो सिंधु का वो हिंदू थे वो सिंधु सिंधु का हिंद मैंने हिंद नाम था एक शख्स का हिंद भी नाम था सिंह भी नाम था उन नामों पर नाम रखा गया है जी देवबंद का नाम देवबंद का नाम देवबंद इस बात करके है कि ये मरेली जो है ना इनको बंद कर देते हैं और क्या मुझे विषयों बताते हैं, मैं वही विषय बताता हूँ ना कि देवी कांड पहले मैं वहाँ हिंदुओं के पास गया था जौबन में, और जहाँ उनका मंदिर था वहाँ ही मैं गया था जौबन में, तो मैं वहाँ बातें चल गई तो जौबन के लोगों को बात आगे चाहिए जौबन कैसे नाम पड़ा। कुछ हिंदू पंडित ने कहा कहा था तो असल में नाम भाई इसका जो है ना देवी कांड है, देवी कांड यानी देवी के नाम पर नाम रखा गया। फिर तो बाद में होते होते जौबन बन गया, असल ये देवी कांड है। मैंने कहा उन्हें अपनी बनानी है पा रही है, और कहीं ने कहा नहीं जो बन हूँ कि हमें सुलेमान साहब यहाँ से गुजरे थे, यहाँ बहुत बड़ा देव था उसको उन्होंने बंद किया था यहाँ पे, इस बार नाम जो बन था। कोई कुछ कहता है कि कुछ हाँ बस कहते जो बन है। अच्छा जी मेरे काल का श्री बलाम का मल को फर्ज हो ये सिर्फ के रहने वालों तुमसे इस जगह दुश्मन के मुकाबले में नहीं ठहराया जा सकता, फर्ज इस वास्ते बेहतर है वापस चले जाओ, यहाँ मत ठहरो, यहाँ कोई सूरत अब नहीं गई ठहरने की, निकल जाओ अपने अपने देरों पर, जो हमला होगा ना सुनी सुनते रहेंगे क्या हुआ क्या न हुआ। अगर तो यह है कि मुसलमान सारे मारे जाएंगे, वो तो एक बच्चा नहीं छोड़ेंगे मुसलमानों का है नी, तो हम तो बच जाएंगे ना, दूसरे सुनते रहेंगे क्या हुआ क्या गुजरा। वो यस्तादिन वरी को मिन नबिया, और उनमें से कुछ लोगों को मुनाफिक किस्म के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से घर लौट जाने की इजाजत मांगते हैं, जनाब हमें इजाजत दो हम घर जाते हैं। क्यों भाई इधर देखो ये हाल हो रहा है, तुम इधर इस मौके पर तुम घर जा रहे हो, तुम्हें नहीं हम घर जा रहे हैं, अब तो मौका है घर जाने का, अब तो मुकाबला है काफिरों के साथ। यकूलून कहते हैं जी बात असल में यह है जी बुजुर्ग तना हो रहा हमारे घर जो है ना खुले पड़े हैं, क्या भी हो रहे हैं कभी बुजुर्ग तना हो रहा हमारे घर खुले पड़े हैं, वहां कोई बंदा नहीं जी है जी, तो कोई पता नहीं कि यहाँ हमला कर दो, हम भी हमला कर दे हमारे तो खुले हुए इस बात इजाजत दे। खुदा तो जानता है इनकी मजबूतों को, खुदा ने फरमाया हमारे अभी और तीनों हालांकि उनके घर खुले पड़े नहीं है, ये जो बकवास बक रहे हैं ना इंग्रीज में हिला फिलारा वहां भागना चाहते हैं, ये तो भागना चाहते हैं यहां से निकलने के लिए कहीं हम लपेट में ना आ जाए। हाँ ये तो अब कह रहे हैं ना कि हमारे घर खुले पड़े हैं, बलो दो ताले हैं मेरा तारे हाँ सुनो सो इन फितना था, अगर कोई ऐसे ही लश्कर मदीने की तरफ और जवानब से इन पर आ घुसे इन पर और फिर उनसे फसाद और फितरे की शिरकत का मुतालबा किया जाए, वो कहें कि आओ हमारे साथ हम मदीने पर हमला करते हैं, तो लातवा फिर ये नहीं देखते कि हमारे घर खुले हैं या क्या हैं, फिर वो बेतअम्मल फौरन ही फितरे में शरीक हो जाएंगे, है ही इतना बात खुली हमारा तरफ बस यसीरा, उन घरों में जिनको खुले पड़े बता रहे हैं ना वहां थोड़े ही ठहरेंगे। हालांकि लकद कानू हादुल्लाह में काबिलो लाजवल्लू न लदबार, ये लोग हैं इस वाकया संदर्भ तो अब हो रहा है ना, इस वाकया संदर्भ से पहले पहले खुदा से आज कर चुके थे कि हम दुश्मन के मुकाबले में पीठ नहीं फेरेंगे, अब हम ही पीठ फेर लेंगे, हम जरूर दुश्मन के आगे आगे है नी सामने आएंगे सीधा देख के आएंगे सीधा सफल हो जाएंगे, याद किया था नहीं किया था लाल वल्लू है अखबार, हम क्या हो गए वो आज कहां गया, आज भी खुदा के साथ खुदा के साथ जो आज होगा उसके खुदा फिर बात पुरुष करेगा पता लगेगा किस तरह की आदत आज शिविर किस तरह की जाती है। मकान आदुल्ला मसूला अल्लाह से किए हुए आज की बात पुरुष जरूर होगी, लोग दोखे लो मिन अकपारिया अकपारिया अतराफ जमानिब से कुतुर की जमा हो गई ना, मदीने के अतराफ जमानिब से मदीने के अतराफ जमानिब से अगर उन पर लोग आ घुसते फिर उनसे हजार फितने की शिरकत का मुतालबा किया जाता सोहेल फितना का रात हुआ है سو انہوں نے فتنہ تھا, مطالبہ کیا جاتا ان سے فتنے کا کہ فتنے میں آؤ شریک ہو. لا توہا, یہ بغیر کسی تمل کے بغیر سوچے سمجھے کے فوراً فتنے میں کود پڑتے ہیں. رما کر بسو بہار یا پیرا, گھروں میں جن کو کھلے پڑے بتا رہے ہیں نا, ان میں بہت کم ٹھہرتے ہیں. کیوں نہ ٹھہرتے ہیں؟ کل نہیں بھاگ مل فرار ان فرار تم مل موت یا پھر قتل میں لل رہا تمہیں تم نے لا کر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان منافقوں سے کہہ دو, آپ ان منافقوں سے کہہ دو کہ اگر تم موت یا قتل کے خوف سے بھاگتے ہو, یہ تمہارا بھاگنا تم تو کبھی نافع نہیں ہوگا. ایسی حالت میں اگر بھاگ کر بچ بھی گئے, ایسی حالت میں اگر بھاگ کر بچ بھی گئے تو لا تمتعون الا قلیلا, تو صرف چند دن دنیا کی ہے نا, ہیں چند دن دنیا کے سوا کوئی خاص پھل نہیں پا سکتے ہیں. وہ دنیا میں کچھ روز زندہ رہیں گے, آخر انہوں نے مرنا ہے, اس کے بعد آنا تو میرے پاس ہی ہے, پھر میں ان کی خبر سوچ لوں گا, پھر میں ہوں گا اور یہ ہوں گا, پھر ان کی ایسی خبر لوں گا پتا لگ جائے گا. یوں مخالفت نبی کی جاتی ہے اور اس کی سزا یہ ہوتی ہے. ہاں میں ان کی خبر لوں گا, دنیا میں کچھ روز مزے کھا لیں, مزے اڑا لیں. کوئی منظر ریاست میں کمن اللہ بھی کم سوگن اور آدمی کم رحمان, آپ ان سے فرما دیں اگر خدا تم کو کوئی برائی پہنچانا چاہے تو کون ایسا بڑا بہادر ہے جو تم کو اس کی پکڑ سے چھڑا سکے. لیاؤ نا تو بڑا بہادر, کوئی سورما لیاؤ نا. ہاں سورما کہتے ہیں بہت بڑے بہادر, سورما سورما سے سورما سورج کو مارنے والا, سورج کو مارنے والا بہادر آدمی کا کام, وہ جو سامنے آتا ہے نا بڑا کرنے کے لیے, کسی بات چھوڑتا نہیں. ایک شخص آیا اس نے مقابلہ کیا تھا یہ سور کا, وہ یہاں چند دن ہوئے آیا بھی تھا, اس کے جان خراب ہوئے ہوئے ہیں اور اس کا سب کچھ حال خراب ہوا ہوا. یار یہ کیا کر رہے ہیں, شکر کر رہا بتا دیا سور کا مقابلہ ہوتا ہے. اس شخص میں کمال آیا, حالانکہ کوئی آدمی اتنا بڑا نہیں, وہ بڑے قد والا اور بڑا موٹا والا اور طاقتوار ہو, ایسا ہے بھی نہیں, مگر قدرت نے سیکھا سب کچھ, سور کا مقابلہ کرنا پڑ گیا. سور کو مار دیا, بہت مشکل ہوتا ہے. اب بھی اس بیچارے کو جو ہے یہ دانت میں صحیح نہیں ہوئے اور اس کی طاقت جو ہے نا وہ پہلی والی نہیں ہے. ہاں سورما, اتنا بہادر ایسا کون جو تم کو اس کی پکڑ سے چھڑا سکے. ہاں یا اگر خدا تم پر رحم کرنا چاہے تو کون اس رحمت خدا بندی کو روک سکتا ہے. ولا یجدون لہم من دون اللہ ولی ولا نصیرا, یہ منافق تو خدا کے سوا کسی کو نہ تو اپنا حمایتی پائیں گے نہ مددگار پائیں گے. کیوں؟ قد یعلم اللہ المعوقین منکم والقائلین لإخوانهم هلم إلینا, خدا تم میں سے ان لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہے جو لوگوں کو جہاد کی شرکت سے روکتے ہیں. کیا مطلب؟ لوگوں کو جہاد کی شرکت سے روکتے ہیں کیا مطلب؟ وہاں تو تفصیلی ہے. والقائلین لإخوانهم, یعنی اس طرح کر کے جہاد کی شرکت سے روکتے ہیں, یوں کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے لڑائی سے الگ ہو کر ہمارے پاس آ جاؤ, وہاں لڑو نہیں ادھر ہمارے پاس آ جاؤ. ولا یاتون الباسا الا قلیلا اشیخت علیکم, وہ خود بھی جنگ میں حاضر نہیں ہوتے مگر بہت ہی کم, تمہارے حق میں بخل کا جذبہ لیے ہوئے ہے, فقیر ہے, نہ پیسہ دیتے ہیں نہ جان دیتے ہیں. فیلا جال ہو, پھر جب کوئی خوف اور ڈر کا موقع پیش آ جاتا ہے, رائے تو ہم یعنی ضرور ہے رہے گا. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ مایوسی حالت میں, مایوسانہ حالت میں تم کو دیکھتے ہیں, ان کی آنکھیں ان کی پتلیاں چاروں طرف اس طرح گھومتی چلی جاتی ہیں جیسے کہ کسی شخص پر موت کی غشی تاری ہو رہی ہو, سکرات موت آئے ہوئے ہیں, ویسے ان کی آنکھیں پھرتی ہیں. اس میں تو مرنے والا آدمی ہوتا ہے اس بیچارے کے ساتھ کیا حالت ہے, گویا کہ یہ اب مرنے لگے ہیں, یہ حالت ان کی ہوتی ہے. یہ وشی تاریخ ہو رہی ہے اس کے اوپر موت کی وجہ سے, سکرات موت کی وجہ سے. پھر پھرتی ہیں, گھومتی چلی جاتی ہیں, ان کی آنکھیں چاروں طرف ہو. کل بھی اس شخص کی طرح یوشا علیہ مل موت, کہ جس پر وہ غشی تاری کی جاتی ہے موت کے سکرات کی وجہ سے. فیضا زابل خوف, پھر جسے کہ وہ خوف کی بات دور ہو جائے, یعنی مسلمانوں کو پتہ ہو جائے ڈر جوان چلا گیا. یعنی منافق اپنی تیز زبانی سے, اپنی چرم زبانی سے تم کو تانے دیتے ہیں. اس حال میں یہ مال غنیمت پر انتہائی حریص ہوتے ہیں. ہم نہیں مسلمان, ہمارا کوئی حصہ نہیں مال غنیمت میں. ایسے لوگوں کو روکتے ہیں, اور جس وقت کوئی غنیمت کا مال آ جاتا ہے وہ ہم مسلمان ہی ہیں, ہمارا ایسا کوئی نہیں ہے. یہ مسلمان ہیں, یہ انصاف کرنے والے ہیں. کہتے ہیں کہ ہمارا خدا انصاف کرتا ہے, ہم انصاف کرتے ہیں. ایسے ایسے بکواس کرتے ہیں. اچھی حق ہے جن مال غنیمت, مال غنیمت پر انتہائی حریص, مال غنیمت پر انتہائی حریص. کہتے ہیں بس مال میرے سے ہی. اگر کافروں کو بتاؤ تو ان سے لیتے ہیں, مسلمانوں کو بتاؤ تو ان سے لیتے ہیں. اولئک لم یؤمنوا, اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ دراصل شروع میں ایمان ہی نہیں لائے. ہاں ان کا شروع میں ایمان کوئی نہیں ہے, یہ اندر سے ہے بڑے پری. میں جانتا ہوں ان کی بدنیتوں کو, احمد اللہ اعمال ہوں. اسی واسطے ان کے اللہ نے اعمال برباد کر دیے ہیں. جو نیک عمل کرتے ہیں ان کرتوتوں کی وجہ سے وہ عمل ضائع. مکان ادار کا اللہ یسیرا, یہ اعمال برباد کر دینا اللہ پر کوئی مشکل نہیں, بہت آسان ہے. وہ عذاب ہم نے جو ہوا بھیجی تھی, آندھی بھیجی تھی, سب گئے. کسی کی آنکھوں میں دھول پڑ رہی ہے, کنکریاں کنکر پڑ رہے ہیں آنکھوں میں. آیا یوں یوں کرتے ہیں اپنی آنکھیں بھی ان کو خراب ہوتی ہیں. کنکر چنکر پڑ گیا, یوں کیا تو ان کا حق بھی کرے گا. وہ ان کے خیمے تباہ ہو گئے, ان کے آٹے تباہ ہو گئے, ان کی ہنیاں تباہ ہو گئے, ان کے خیمے جل گئے, لکڑ جل گئے سارے. تو اب آپ بھی ان کی آنکھوں میں کنکر پڑ رہے ہیں, بھوکے جا رہے ہیں, دم دبا کے بھاگ رہے ہیں. تو وہ تو گئے بھاگ, انہیں ابھی یقین نہیں رہتا کہ وہ بھاگے ہیں. کہتے ابھی یہی ہوں گے, اتنا ڈر بھی نہیں, اتنا روب ان کا چھایا ہوا. کہتے ابھی یار گئے تو کوئی نہ ہوں گے. کہتے خود یا تو جا, یا تو جا لے کر سبون الحضاب الم یلحبو, یہ منافق جو جہاد سے لوگوں کو روکتے ہیں, اب تک ان کا یہ خیال ہے کہ کافروں کی فوجیں واپس ابھی نہیں گئی. حالانکہ کافروں کی فوجیں محاصرہ کرنے والی محاصرہ اٹھا کر کے کبھی کے چل گئے, کبھی چلے گئے تھے. اور ان جاتے حضاب یودون پھر آرام یس ارون انمبار کم, اگر وہ کمبار کی فوجیں پھر آ جائیں, مثلاً خدا نہ خواستہ پھر آ جائیں, تو یہ منافق یوں تمنا کریں گے, یودونا یودو یوں تمنا کریں گے, لو کاش انہم بادونا پھر آراب, کسی دیہات میں کسی طرف کو نکل جائیں اور وہیں سے دور بیٹھے بیٹھے تمہاری خبریں اور حالات لوگوں سے پوچھتے رہیں. بادونا باہر نکل جائیں, باہر کی طرف چلے جائیں, اور وہیں باہر ہی ڈیروں پر دور بیٹھے ہوئے تمہاری خبریں اور حالات لوگوں سے. یاد تو کہاں سے آیا ہے؟ کسی مدینے سے آیا ہوں. سنا کیا حال ہے مدینے والوں کا؟ وہ محمد کا تو محمد کے ساتھی ہوں گے, کیا حال ہے؟ آیا ہے وہاں سے ٹو لیتے رہے, جیسے یہاں بیٹھ کر کے ہم راول منڈی کا حالات سنتے ہیں. یار سنا راول منڈی سے آئے جی, ہاں کیا حال ہے یار وہاں کا؟ فیض آباد کا کیا حال ہے؟ یہاں سے ہم تماشا دیکھتے رہے, لوگوں کے حالات سنتے رہے. ملو کانو بھی کم, شکر کرو کہ تم میں ہے نہیں. اگر کسی مجبوری سے یہ بزدل پلید تم میں رہ بھی جائیں, تب بھی کون سا ان کے رہنے کا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ ان کے رہنے کا؟ ماں کا تلو اللہ کلیلا, دشمنوں سے یہ کب لڑیں گے؟ ان میں اتنی ہمت کہاں سے آئی کہ دشمنوں سے لڑ پڑے؟ مگر یہی بڑا انعام کیوں کوئی آیا ہے تو آتا ہے تلوار تو تھالی مارا گیا ٹھیک ہے نہیں؟ ہاں بڑا انعام جو ہی ورنہ تو نہیں دشمنوں سے لڑتے ہی ہے، ان کا کام ہی نہیں ہے۔ دیکھو اس ایسے حالات تھے، منافقوں کا یہ حال تھا اور مومنوں کو ایسی ایسی باتیں کر کے نا ان بیچاروں کو مذبذب کرتے تھے، متردد کرتے تھے، وہ بیچارے تاکہ بس دھن ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ جگہ جلال و من مالو مومنوں کو سمجھاتے ہیں، روح سبل مومنوں کی طرف ہے، اور پکے مومنوں موحد ہو اور پختہ دل کے اندر جن کا عقیدہ توحید ہے، جن میں پیار ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضور کو دیکھو اکیلا ہو کر کے، اکیلا ہو کر کے نہیں کرتا کسی سے، تمہیں کیوں ڈر لگتا ہے؟ خصوصی اولاد کرو، اپنے نبی کو دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کو نہیں دیکھتے کہ باوجود اس کے سب سے زیادہ اندیشہ تو نبی کو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ لوگ وہ سردار کے سر کو دیکھتے ہیں، میرے صحیح ایک دفعہ سردار یا امیر قوم کا اس کو پہلے قتل کرے تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، نہ رہے گا وہ سدھارت تو فوج خود مزدل ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ یہ لوگ ہمیشہ بڑے کو دیکھتے ہیں، سمجھے نا، جو امیر ہوتا ہے، جو سدھار ہوتا ہے، جو شیخ ہوتا ہے، جو قائل ہوتا ہے، اس کو دیکھتے ہیں، اس کو مارتے ہیں، بس وہ ختم کر۔ یہ باوجود ہے کہ یہ نبی ہے، سب ساری امت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا ہے، زیادہ اندیشہ تو حضور کو ہے، حضور کی جان جو ہے نا بالکل سامنے ہونا ہے، سر ایک لاکھ رکھیے گا سینہ سبر۔ لوگ جاتے ہیں نہیں، کہتے ہیں یار مجھے گھوڑا دے ہوا ہے، میں جا کے بتا جاؤں حیات کا، خود حضرت تشریف لے کے گھوڑے پر سوار ہو کر تو گھوڑا بھی ایسے حساب میں مولی جا ہے نہیں، مجھے حضرت کی بات ہی سب سوار ہوئی اور گھوڑا تو ایسا بن گیا سچ مچ، وہ تو ہے نہیں تیز ہو گیا، سارے خندق کا چکر لگایا حضرت نے صلی اللہ علیہ وسلم، سارے خندق کا چکر لگایا ہے جی، اور واپس آ گئے، کہنے لگے مجھے تو کوئی دشمن نہیں معلوم ہوتا، کوئی فکر نہ کرو، کوئی گھبرانے کی بات نہیں، بالکل ٹھیک تھا معاملہ ہے، یعنی اکیلا ایسے حالات میں اکیلا سفر کرنا، میں کہتے ہیں جی اکیلا میں سفر کیا کروں، اکیلے صاحب کتنا کتنی دور جی، یعنی دو دو تین تین میل کے فاصلے کے اوپر چکر لگایا تھا، لمبی چوڑی جگہ ہے، وہ جہاں پہنچے تھے کہ یہاں خندق ہوتی تھی کسی زمانے میں، اب تو سڑکیں بن گئی ہیں نا، اب تو سڑکیں بن گئی ہیں، اس وقت جہاں خندق ہوتی تھی وہ جگہ بڑی دور بن جاتی ہے، ہم تو مسجد لگی وہاں آئے اور یہاں خندق یاد آئی تھی، ہم حیران ہوتے تھے، واقعی یار بہت بڑے بڑے صحابہ کرام نے بیچاروں نے کام کیا، بڑا کام کیا وہاں، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دی تھی، سچی بات ہے، ہم تو کبھی نہ کر سکتے ہوتے پندرہ صدی کے، یہ بیمار ہوا ہے پندرہ صدی کا بیمار ہوا ہے، یہ کہاں کرتا ہے، یہ وہی ہے جو انہوں نے اتنی ہمت کی تھی، تو حضرت سارے علاقے کو انہوں نے سفر کیا اکیلے۔ اب حضرت حق تعالیٰ یہی فرماتے ہیں باوجود کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ اندیشہ تو ان کو ہے، پھر بھی سختیوں میں کس طرح مستقل مزاج رہے ہیں، یہ بات لکھو بھائی، جس میں کہہ رہا ہوں رسول کو نہیں دیکھتے کہ باوجودے کے سب سے زیادہ اندیشہ تو ان کو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر بھی سختیوں میں کس طرح مستقل مزاج ہیں، مسلمانو لقد کان لکم ہی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تم کو بھی رسول اللہ کی چال سیکھنی چاہیے نا، تم کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال سیکھنی چاہیے تھی نا، بالخصوص اس آدمی کو، منافقوں کو چھوڑو پریزوں کو، خصوصا اس آدمی کو جو اللہ کی ملاقات اور روز آخر کا امیدوار ہے، ہوگی نا اللہ کے امیدوار رحمت کے, اور ہوگی نا روز آخر پر تمہارا یقین ہے کہ کوئی نہ, تو پھر تمہیں حضور کی چال سیکھنی چاہیے, جیسے حضور مستقل مزاج کے طور پر کوئی ڈر خطرہ نہیں ہے, نہیں ہوگا تمہیں بھی یہی چال اختیار کرنی چاہیے. کیوں منافقوں کو خبیث کے کہنے آتے ہو؟ مذکر اللہ کثیرہ, اور اللہ کو بکثرت یاد کرتا ہے. اور ان میں ایسے پکے پکے ابو بکر جیسی ہستیاں, عمر جیسی ہستی, عثمان جیسی ہستی, علی جیسی ہستی, اور حضرت ابو سر رفاعی جیسی ہستی, عبداللہ بن مسعود جیسی ہستی, ایسی ایسی ہستی بھی تھی نا, کٹر مسلمان, پکے موحد, مضبوط. خدا کہتا ہے لما رأى المؤمنون الأحزاب, کامل مومنوں نے کفار کے لشکر کو جب دیکھا تو اس وقت تو کہنے لگے پکے کامل مسلمان ابو بکر عثمان علی عبداللہ بن مسعود ابو بکر غفاری, کیوں بڑی بڑی ہستیاں, یہ کہنے لگی یہی تو وہ موقع آزمائش کا ہے, ہاں یہی تو وہ موقع آزمائش کا ہے کہ وعد اللہ ورسولہ, تو خدا و رسول نے ہمیں پہلے سے تیار کر رکھا تھا, وعدہ کر رکھا تھا ہمارے ساتھ تیار کر کے, جو پہلے کہ ایسا حال ہونے والا ہے, کہا خدا نے یہ کہا یہ آزمائش آنی ہے, آگے آزمائش کا وقت دبا گیا, ہم تیار ہیں, ہم اس سیدھا صبح ہو کر کے جائیں گے, ہم جان ہماری تو بند ہو جائے گی, مال ہمارا چلا جائے گا, پر حضور کے ساتھ جو ہے نا ان کا دعوت ضرور کریں گے, ان کو اتنا یقین ہے, منافقوں کی طرح نہیں, منافقوں اور ان پکے مسلمانوں کا کتنا بڑا فرق آ گیا, منافق وہ بکواس وقتے تھے, ماں وعدہ اللہ رسول اللہ غرورا, اللہ رسول نے ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا میرا دھوکہ ہی دھوکہ ہے, وہ پلیز یوں کہتے تھے, اور یہ مومن کہتے ہیں ہاں ماں وعدہ اللہ رسول, یہ وہ وقت آزمائش کا آگے ہے جس کا خدا نے ہمیں پہلے وعدہ کر رکھا تھا, تیار کر رکھا تھا, وصدق اللہ ورسولہ, اللہ اللہ کے رسول نے سچ فرمایا تھا, وما زادہم الا ایمانا وتسلیما, اس موقع کے پیش آنے سے ان کامل مومنوں کی ایمان اور شیوا تسلیم و اطاعت اور فرما برداری میں اور اضافہ ہی ہوا, کمی کیا اضافہ ہی ہوا اور زیادہ ان کا ایمان پکا ہوا, جیسے رام منافقین کے, ان منافقین نے کیا پکا تھا, ما وعد اللہ ورسولہ الا غرورا, جو خدا رسول نے وعدہ کیا وہ تو دھوکھا ہی نکلا, فریب ہی فریب نکلا, وہ یہ بکواس پکتے تھے, پتہ لگ گیا منافقوں کا یہ منافق ہے بڑی ادھر, اور پتہ لگ گیا یہ پکے کٹر مسلمان ہیں, واحد. چنانچہ انہی کامل مومنین میں سے, انہی کامل مومنین میں سے من المومنین رجال, ایسے بہادر مرد بھی ہیں کہ صدقوا ما عاہد اللہ علیہ, جنہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا, جان نصاری کا, اپنی جان قربان کر دینے کا عہد کیا تھا, اس عہد کو سچ کر دکھایا, شہید ہو گئے. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ, ان میں سے بعض وہ ہیں جو اپنی منت پوری کر چکے یعنی شہید ہو گئے, جیسے حضرت حمزہ ہو گئے, حضرت انس بن نضر ہو گئے, یعنی ان کا آزمائش آتی ہے, وہ اس آزمائش میں ہم جا رہے ہیں شہید ہو گئے, کئی وہ ہیں جو کہ اور کسی مقام پر شہید ہو گئے. فَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ, اور بعض ان میں سے ایسے ہیں جو ابھی شہادت کے منتظر ہیں, شہادت کے منتظر ہیں, انہیں میں حضرت عثمان کو بھی شمار کیا جاتا ہے, وہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا تھا یہ شخص شہید ہوگا, وہ کہتے تھے حضرت معاویہ نے خط لکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کی طرف, انہوں نے کہا کہ امیر المومنین مدینہ آپ کے لیے محفوظ نہیں ہے, مجھے سمجھ آ رہی ہے حالات کا پتہ چل رہا ہے, بات یہ ہے آپ مہربانی کرو آپ میرے پاس آ جائیں, یہاں کوئی شخص ہو ہم اٹھا کر کے نہیں دیکھ سکتا آپ کی طرف, میرے پاس آ جاؤ یہاں شام کیا لاتے ہیں, حضرت فرمایا نہیں یہی تھی, وہ نہیں نکلے یہاں سے, کیونکہ انہوں نے یہ حدیث بھی سن رکھی تھی مدینے کے اندر جو شخص رہے گا اور اس کی مصیبتوں میں برداشت کرتا رہا مصیبتیں, نکلا نہیں وہاں سے, اس کے لیے جنت ہے. انہوں نے کہا مجھے تو حضور نے یہ فرمایا ہے, ہاں چاہے جتنی مصیبتیں آتی رہیں تکالیف آتی رہیں کچھ بھی ہو جائے میں یہی رہوں گا یہاں سے باہر نہیں نکلنے. کہیں نے کہا کہ ہمیں اجازت دو ان مریضوں کو ہم دو چار ہاتھ کریں یا مر جائیں گے یا مار دیں گے. مدینے پاک میں سنجے بھی میں نہیں چاہتا کہ یہ پلی جو آ گئے یہ پتہ کیا بری نیتیں لے کر کے آ گئے. انہوں نے کہا کچھ بھی میں مدینے میں سنجے نہیں چاہتا, میں بے شک مر جاؤں, میں ایک جان ہوں, ایک جان ہوں, میں مر جاؤں کوئی بات نہیں, وہ پلیت تھے یہودی تھے عیسائی تھے مجھے ساروں نے میری بھگت بنائی ہوئی تھی. ہاں پتا نہیں میری مشن تھا, ہم دونوں سال تھے ہم دونوں بنائی جا رہی تھی, ایرانی کیا دوسرے ملک کے لوگ کیا عیسائی ہے جی, یہ سب اکٹھے ایک میری بھگت بنی ہوئی تھی. عبداللہ جن کا آگے بنا ہوا تھا پیشوا, جب وہ دوسرے مسئلے ان کے ساتھ ہوتے رہتے تھے, بیٹھے ہوئے مصر میں ہے دوسرے اور مسئلے اس کے خطوط آتے جاتے ہیں چلتے ہیں. وہاں سے وہ سبھی نے مصر سے بندے بھیجے, کوفے سے بندے بھیجے, بسر سے بندے بھیجے, اس طریقہ سے اس نے یہ شرارت کی, آخری میں جاری شہید ہو گئے. تو یہ وہ ہے کہتے ہیں میں ہوں میں انتظر کے اندر عثمان بھی ہے کا عثمان رضی اللہ تعالیٰ شہادت کے منتظر بیٹھے ہیں. ان کی ان باتوں میں ماں بدلو تبدیلا, انہوں نے اپنے عہد میں ذرا بھی تبدیلی نہیں کی. کیوں الغرض یہ واقعہ عذاب کیوں پیش آیا کہ اب یہ آخری نتیجہ بتا رہا ہے. یہ واقعہ عذاب کا جو میں نے دیر رکوع میں آپ کو سمجھایا ہے جس کے متعلق انتظار کی دیا نعمت اللہ علیکم مکان اللہ ماتا مدن وسیرہ اب حضرت یہ واقعہ حضرات اس لیے پیش آیا تاکہ انجام کار یہ ہو, یہ نام عاقبت کا ہے, انجام کار یہ ہو کہ لیا جزی اللہ الصادقین بصدقہم ویعذب المنافقین ان شاء او یتوب علیہم. اللہ سچوں کو یعنی عہد پورا کرنے والوں کو, سچے کون ہیں؟ عہد پورا کرنے والوں کو ان کی راست بازی کا صلہ دے, یہ خدا کہہ رہا ہے ان کو صلہ دے. تو خدا حضرت عثمان کو صلہ دے گا کہ نہیں دے گا؟ کیوں ان عہد کے سچوں میں ہتھیار کو ابھی منتظر ہے, انتظار کر رہے ہیں کہ میرا بھی وقت آ رہا ہے شہادت کا, آئے کسی وقت آئے. اور منافقوں کو اللہ عذاب دے اگر چاہے تو, اور اگر چاہے انہیں توبہ کی توفیق دے دے اور وہ توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ ان پر توبہ قبول کرنے کی تو قبول کر لے گا, ان کی توبہ قبول فرمائے. کیوں کہ اللہ قبول نہیں جو ہوا. اچھا مرد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا وکف اللہ المؤمنین القتال وکان اللہ قویا عزیزا. اب کہتا ہے کہ احزاب میں ہوا کیا, پھر منافقوں نے اپنی نیت ظاہر کر دی, مومنوں نے اپنی نیت جو ہے نا وہ سامنے ان کی آ گئی. خدا کو تو پتہ ہی ہے یہ منافق پلید ہے, مگر ان کی نیت جو ہے نا جو اندر کی بات تھی وہ سامنے آ گئی, ہر کسی کو پتہ لگ گیا یہ خبیث منافق ہے. اور جو مومن تھے خدا کو تو پتہ ہی ہے مگر ان کا حال بھی سامنے آ گیا کہ واقعی یہ پکے مومن ہیں. یہ اس کے بعد پھر ہوا کیا احزاب میں, خدا فرماتے ہیں کافروں کو تو اللہ ہی نے ان کی غضب آلود حالت میں واپس کر دیا, اور زیادہ ان کو غصہ چڑھا ہوگا مگر کر کچھ نہیں سکتے تھے, آندھی جو آ گئی بھاگے تم دبا کے, ان کی غضب آلود حالت میں واپس کر دیا مدینے سے, اور وہ اپنے غصے میں بھرے ہوئے ہٹ گئے ہیں اور ان کو اس مہم سے کچھ بھی فائدہ نہ پہنچا. یہ ان کا مقصد یہ تھا مدینہ فتح کر لیں گے, مگر ان کو کچھ بھی نہ ہوا, فائدہ کوئی نہ ہوا, فتح والا مسئلہ کوئی نہ ہوا. ہاں وہ کیسے دم دبا کے بھاگے, وہ مسلمانوں نے ان کا مقابلہ کیا یا کیا ہوا؟ نہیں نہیں نہیں, مسلمانوں کو خدا نے کہا تم چپ کر کے بیٹھے رہو, ہاں تیار رہو تیار رہو, خدا کو حکم مان رہے ہیں. اور لڑائی وڑائی تمہاری طرف سے میں کافی ہوں, تو منافق تو یہی اندر ہے, اندر آ کے مل جائے, اندر سے اندر آ کے تو مسلمان کی پہلاتے ہیں, جائیں اندر پھر تجھے نہیں, ہم مسلمان ہیں, مسلمان کو نہیں کہتے اندر آ کے, اندر آ کر مسلمانوں کو خراب کرتے تھے, اندر آ کر کے مسلمانوں کو خام خواہ یعنی متوجہ کرنا, پریشان کرنا, ایسی ایسی باتیں اڑانا, ان کا مقصد اندر آنے کا یہ ہے. ہاں وکف اللہ المؤمنین القتال, اللہ مسلمانوں کے لیے جنگ میں خود ہی قاضی ہوا, یعنی خدا نے اپنی مدد سے مسلمانوں کو لڑنے کی نوبت ہی نہ آنے دی. ہاں اپنی مدد سے مسلمانوں کو لڑنے کی نوبت ہی نہ آنے دی, اللہ خود قاضی ہوا مسلمانوں کے لیے, جنگ میں قاضی ہو گیا. وکان اللہ قوی جن عزیزہ, اللہ تو ہمیشہ سے ہے بڑی قوتوں والا اور بڑا زبردست ہو. وہ جنگ اس میں شہید ہوئے تھے, وعدہ تو پرانا ہوا ہوا تھا نا, اس وعدے میں کئی آگے پکے, جیسے کہ اوکھ میں حضرت حمزہ شہید ہو گئے, کیا اور اس طرح یہاں لڑائی کوئی نہیں ہوئی. مکان اللہ کبھی جنازیزہ وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. یہ جنگ احزاب کا مسئلہ تھا. اب ایک اور جنگ ہے, یہ بنو قریظہ کے ساتھ, بنو قریظہ کے ساتھ, یہ بھی بڑے پلید تھے. ادھر معاہدہ کیا ہے, ادھر معاہدہ کیا ہوا ہے, اور ادھر جو ہے نا ان کے ساتھ اسادات بنا رکھی ہوئی ہے. حضور نے فرمایا چلو ان خبیثوں پر حملہ کریں, یہ آج شکن ہے, ہر وقت بات توڑتے رہتے ہیں, ان کی خبر ہے, پہلے ان کو پاس آ رکھو, ہاں جی سمجھے, پھر اس کے بعد آگے چلیں گے. ابھی منع کرتا ہوں جی, ان صلی اللہ الذین ظاہروہم من اہل الکتاب, اہل کتاب یعنی یہودی, ان میں سے جنہوں نے ان مشرکین کی مدد کی تھی, ظاہروہم ان مشرکین کی مدد کی تھی, یعنی بنو قریظہ, بنو قریظہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے کلوں سے نیچے اتار دیا. انزل اتارا من سیاسیہم ان کے کلوں سے, وقذف فی قلوبہم الرعب ان کے دلوں میں خدا نے تمہارا ایسا رعب بٹھا دیا کہ فریقاً تقتلون وتأسرون فریقاً, تم بے دھڑک ہو کر کے ان میں سے بعض کو قتل کرنے اور بعض کو قید کرنے لگے. بعض کو قتل کیا, بعض کو قید کیا. پھر اس کے بعد ایک اور بات ہوئی, بنو قریظہ جو پاس والے تھے نا, جی قذف جس نے ڈالا ان کے دل میں رو, لفظ مانا چاہیے, ویسے رو بچھا دیا, میں نے منع کر دیا حاصل مانا, وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا, اور پھر اور ایسا تم ورثے میں دے دی تم کو اللہ نے ان یہودیوں کی زمین اور ان کے گھر اور ان کے مال, یعنی ان کا بھی مالک بنا دیا تم کو, اور وہ زمین کی لم کا تو رہا جس تک تم نے قدم تک نہیں رکھا تھا, نہیں روندا تھا تم نے اس زمین کو, تو وہاں کہاں گئے, مگر جب خدا نے وہ بھی تمہارے حوالے کر دی. وہ کیا ہے, وہ ارض خیبر, خیبر یہ اردن سے مراد ہے خیبر کی زمین, خیبر کی زمین دینے کا وعدہ کیا تھا جس میں تم نے قدم تک نہیں رکھا تھا, وہ نل زمین ہے شمال مغرب کو مدینہ پاک سے, شام کا علاقہ پڑتی ہے. وکال اللہ والا کل شین قدیر, اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے, اور وہ جواب ہے کیا فلاں کیا نہیں کیا پورا. پھر وہاں سے ہو گئی کہ بھائی تم یہاں رہو, مگر جب تک خدا کو منظور ہوگا یہاں رہنا تمہارا تو رہو گے, اور جس وقت آ جائے گا تمہیں یہاں نکلنا پڑے گا. حضور کے دور میں جو آدھا آپ رکھتے تھے اور آدھا حضور کو دیتے تھے, آمد کا صرف حصہ. حضرت عمر کا دور آیا, حضرت انہوں نے کچھ شرارتیں شروع کر دی, لگانے کے لیے آتے ہیں. انہوں نے کہا کہ تو اپنی نبی کی مخالفت کرتا ہے, جو بات نہیں کی اس کی مخالفت ہے, نبی مانتے ہو مخالفت کرتا ہے. جایا گیا تم کون ہوتے ہو نبی کو مجھے سمجھانے والے, نبی کی مخالفت کرتا ہے. میں جانتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرمایا ہے میں جانتا ہوں, خود جانتا ہوں, پھر وہ تم کو یہاں نکلو. اعتراض کرنے والے نکل جاتے. میں اٹھایا جی دیوگا ڈھنکا تھا سب سے پہلے وہ یہودی تھے جنہوں نے کہا تھا کہ شریعت کے خلاف کام حضرت عمر نے کیا ہے. اس کے بعد یہ یہودی کی نسل اولاد ہے جو کہتے ہیں عمر نے قرآن کے خلاف کیا, عمر نے حضور کے خلاف کیا, عمر نے یوں کیا یا کیا, ایسے ایسے اختلافات حضرت عمر کے ذمہ لگائے, عمر بدل کے ذمہ لگائے, عثمان کے ذمہ لگائے, حضرت عثمان کے ذمہ لگائے. بڑے بڑے صحابہ کے ذمہ اب وہ اتنے متعین کی کتابیں بنی ہوئی ہیں, اتنی بڑی بڑی کتابیں اور سلطان نے ذکر ہے. اور ہمارے اس نے جواب دے دے کہ تھک گیا پھر مرغی مرغی کے ایک تھان جواب دیے گا میں وہ مرغی کے ایک تھان. اب تک یعنی وہ 1400 سال گزر گئے ہیں, ان کے اعتراض ہوئی ہیں, یعنی کہ کوئی نئے اعتراض ہوئی ہیں جن کے جوابات ہمارے اکابر اور ہمارے اہل سنت اور جماعت دے چکے ہیں, مگر یہ مرغی کے ایک تھان. لوگ بھی عجب ہیں, ان کی باتیں سن لیتے ہیں, ہم جو جوابات دیتے ہیں ہماری تو توجہ ہی نہیں کرتے. یہ حیرانی کی بات ہے, اس امت پر بہت ہی واقعی افسوس آتا ہے کہ جس وقت ہمارے علماء اہل حق جواب دیتے ہیں یہ غور سے نہیں سنتے. ان کے اعتراضات خوب پکائے ہوئے ہیں اور وہ سنیوں سے کہلواتے ہیں کہ پوچھے جا کے یہ مطلب والے مولوی سے, اپنے مولوی سے یہ مطلب پوچھو, اور کتابوں میں لکھتے ہیں. تو کمینی نے تو خود لکھی ہے کتاب, میں لکھ رہا ہے, شاید اب بھی لکھ رہا ہو, کئی کتابیں نکال رہا ہے, اپنا گھر جو کچھ بھی ہے وہ اندر اندر باہر نکالا. ہاں جی, یہ تین حکم ہو گئے تھے اصل میں, قربان کر دیو. آپ کے ازواج مطہرات جو ہے نا وہ تمہاری مائیں ہیں, ان کی بے حرمتی نہ ہونے دو. دوسرا حکم یہ تھا کہ آپ چھکنی اور اطاعت کفار سے بچو. تیسرا حکم یہ تھا کہ حضور کی اتباع کرو صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ دوسرا فصل شروع ہوتا ہے. اس میں ان احکامات کا ذکر ہے جو ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متعلق ہیں رضی اللہ تعالی عنہن. حضور کو اذان دو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو خالی حضور کو اذان دو. سوکنے سوکنے جو ہوتے ہیں نا یہ آپس میں واقعی سوکنے ضرورت ضرورت سے ہی ہے, نقصان پہنچاتی ہیں. یہ سوکنوں والا حساب نہ رکھو, یہاں یہاں سوکنوں والا حساب غلط ہے. حضور کی بیویاں عام کسی بندے کی بیویاں نہیں ہو. اس واسطے کر کے یہ حضور کو حساب دینا چھوڑ دو, آپس میں سوکنوں کا سا حساب نہ کرو. یہ پہلا حکم یہ ہے. دوسرا حکم بتایا کہ رسم بد مٹا دو, رسم بد مٹاؤ, ورنہ دونا عذاب ہوگا. تیسرا حکم بتایا رسم بد مٹانے میں نرمی سے کام نہ لو بلکہ ڈٹ کے مسئلہ بیان کرو, یوں ڈھیلی ڈھیلی باتیں نہ کرو. رسم بد مٹانے کے لیے جب بات آ جائے تو اس کو باقاعدہ باضابطہ طور پر ان کو بیان کرو کہ نبی نے جو کچھ فرمایا ہے برحق فرمایا ہے, کوئی شک شبہ نہیں, بالکل ٹھیک ہے, تمہاری سمجھ میں آوے نہ آوے مسئلہ ٹھیک ہے. یوں نہ کہے جی ہم کیا کریں جی, پھر ہم زنانیاں ہو کر کے ہم کیا کر سکتی ہیں جی, پھر وہ جس طرح انہوں نے کہا ہماری کون سنتا ہے جی, یوں نہ کرو کیونکہ ہم زنانیاں ہیں عورتیں ہیں جی, ہماری کون سنتا ہے, مرد اپنی منواتے ہیں, وہ جو کچھ اب ہوئے جو جیسے وہ کہہ رہا ہم کیا کہہ سکتے ہیں, ہماری یہاں کیا جان کرتی ہے. مجھے کرو باسی بھی کرو کہ جو کچھ مسئلہ نبی نے بتایا حق بتایا اور سچ بتایا ہے, اور یہ مسئلہ یہی ہے, خدا کی طرف سے یہ حکم ہے, بالکل ٹھیک ہے. پہلی باتیں غلط تھیں جاہلیت کے دور کی, اب ٹھیک ہو گئی, یوں کر کے پکی پکی بات ٹھیک ہو گیا جی. ایک حکم یہ آیا تو پردہ کرو, ایک حکم یہ آیا عام مومن مرد عورتیں ان کے لیے حکم عام آ گیا, سمجھے نہیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ النبی قل لازواجک ان کنتن تردن حیات الدنیا وزینتا فتعالین ومتعکن وسرحکن سراحا جمیلا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ ہم نے آپ کو تقوی اور توکل کا حکم دیا ہے، تقوی اور توکل کا حکم دیا ہے، یا ایوہ النبی اتق اللہ آئے کا توکل علی اللہ، چونکہ اللہ نے آپ کو تقوی اور توکل کا حکم دیا ہے، اور ظاہر بات ہے حب الدنیا راس کل خطیت، دیکھو حب الدنیا راس کل خطیت، دنیا کی محبت جو ہے نا یہ تمام غلطیوں کا سرا ہے، دنیا کی محبت تمام غلطیوں کا سرا ہے. حب الدنیا راس کل خطیت، راس راس راس لگتا دنیا راس کو جاتی ہے. اس واسطے بیت النبی میں دنیا کا ہونا نامناسب ہے، دیکھو اس لیے بیت النبی میں ہوے نبی کا گھر، اس میں دنیا بھی ہو، دنیا کا ہونا نامناسب ہے، اس میں تو خالص ذکر اللہ ہونا چاہیے. ہاں ضرورت جو قدر میں قدر ضرورت، جتنی ضرورت ہے جس سے جان بچ سکتی ہے وہ تو ہو نہیں، کوئی کوئی ضرورت نہیں. کیسے خدا نے ان کو آزمایا جی، ازواج متحرات، سبحان اللہ. ہاں چونکہ حب دنیا راس و کل خطیت ہے، اس واسطے بیت النبی میں دنیا کا ہونا نامناسب ہے. اس واسطے آپ اپنی پانچ بیویوں سے فرما دیں، کل ازواج کا اپنی ان پاک بیویوں سے فرما دیں، ان کم تم نہ تریدن حیات الدنیا، اگر تم دنیا کی زندگی وزینتہا اور زندگی کی رونق، زندگی کی رونق ساز و سامان چاہتی ہو، اگر یہ چاہتی ہو، یہ دنیا یہاں نہیں ملے گی تمہیں، دنیا تمہیں کسی اور گھر سے ہی ملے گی، یہ گھر دنیا دارانہ نہیں، یہ گھر دیندار کا ہے، دیندار. ایسا کرو تم دنیا چاہتی ہو کسی دنیا دار کے پاس جاؤ، اس کی صورت یہ ہے کہ یہاں سے بھی تلاقے ہوں گے تو آ جائیں گے، کھلاؤ فتح لیں آ جاؤ. امتیہ بولنا، میں تم کو کچھ مال متا دے دوں، اور اسرح کن سراحا جمیلا، تم کو خوش اسلوبی کے ساتھ رخصت کر دو، ٹھیک ہے؟ اگر دنیا داری چاہتے ہو تو پھر میں تمہیں رخصت کروں، کچھ تھوڑا سا بہت دے دا کے، جو کچھ کودلا یہ موت ہے دے دا کے تمہیں رخصت کر دوں، اور اس کے بعد تم کسی دنیا دار کے گھر چلی جاؤ، یہ تو دنیا داری گھر نہیں ہے. نہیں کن تم نہ تو اللہ والا رسول ہوگا دار الاخرہ، اور اگر تم اللہ اللہ کے رسول اور دار آخرت کو چاہتی ہو تو پچھلا گھر ہمارا سمر جائے، دار آخرت ہمارا سمر جائے، اللہ ہم پر خوش ہو جائے، اللہ کے رسول کی ہم اتباع کر سکیں، ہاں تو یقین جانو ان اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما، اللہ تم میں سے جو نیکوکار ہیں ان کے لیے خدا نے بڑے بڑے اجر تیار کر رکھے ہیں، بولے سواب بولے. اس واسطے یا نسان نبی، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، حکم رسول کی مخالفت مت کرو، حکم رسول کی مخالفت نہ کرو. رسول کیا کہتا ہے کہ متبنا کی بیوی سے نکاح جائز ہے، نبی یہ کہتا ہے نا، اس حکم کی مخالفت نہ کرو، بلکہ مسئلہ جواز نکاح زوجہ متبنا کھل کے بیان کرو. لکھو لکھو لکھو، حکم رسول کی مخالفت نہ کرو، اور مسئلہ جواز نکاح زوجہ متبنا، جواز نکاح زوجہ متبنا کھل کے بیان کرو. جو عورتیں آئیں ان کو کہو ٹھیک ہے یہ مسئلہ، بالکل متبنا کی بیوی سے نکاح جائز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. ٹھیک ہے بالکل کھل کے بیان ہے جی. مثلا جواز نکاح زوجہ متمنا, جواز نکاح زوجہ متمنا کھل کر بیان کرو. لیکن پیٹ والی بات نہ کرو. اس واسطے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات جب اس قدر تمہاری بلند شان ہے, تمہاری بلند شان ہے, تم ازواج مطہرات پیغمبر کی ہو, پیغمبر بھی آخر الزمان افضل الرسل امام الرسل خاتم الانبیاء جو کہ محبوب ترین ہے تمام مخلوق میں سے خدا کو, اس کی تم بیوی ہو, یہ بھی پتا ہے کتنا اونچا شان تمہارا خدا نے بنایا. شکر کرو کہ اس کے عقبے نکاح میں آ گئی ہو, تمہاری شان بڑھ گئی. تم میں سے اگر کوئی سری ناشائستہ فعل کا ارتکاب کرے گا کرے گی, تم میں سے من یات من کنہ بفاحشۃ مبینۃ, اگر تم میں سے کوئی سری ناشائستہ فعل کا سری ناشائستہ فعل کا ارتکاب کرے گی, تو سری ناشائستہ فعل کون سا ہے؟ یعنی اگر تم سے کوئی عورت کہے کہ نبی نے یہ کیا کر دیا, مکہ گزر گئی, مکہ گزر گئی, متمنا کی بیوی سے کسی نے نکاح نہیں کیا آج تک, یہ نیا مسئلہ نکال لیا, نیا شوشہ نکال لیا اسے, عورتیں گھر میں بیٹھتے ہی آنے لگتے ہیں جی, اور وہ حضرت عائشہ صدیقہ سے باتیں کرتی ہیں, حفصہ سے باتیں کرتی ہیں, ام سلمہ سے باتیں کرتی ہیں, ام حبیبہ سے باتیں کرتی ہیں, زینب سے باتیں کرتی ہیں, حضرت سودا سے باتیں کرتی ہیں, جو ازواج مطہرات پاک بھی ہیں ان سے گفتگو ہوتی تھی. پھر کہ گھر میں پھر عورتیں آ جائیں تو شور ویسے بچتا ہے جی. تو انہوں نے کہا یہ کیا نبی نے کیا, یہ نیا شوشا چھوڑ دیا, اور پہلے لوگ مخالف ہیں, اب اس میں پھر میں اور مخالفت بڑھ گئی, نہ میں یہاں کہہ رہے یہ رسول اس مسئلے کو چھوڑ دے, کیوں کرتا ہے اس مسئلے میں یہاں مخالفت خواہ مخواہ بڑھانی, منہ کر کے نصیحت کرنے آتی تھی اور ہاں نبی نے یہ کیا کیا, متمنا کی بیوی سے نکاح کر لیا, آپ نے نکاح کر لیا, بول جا مجھ تم سے مسئلہ چلا, ہاں نیا شوشا چھوڑ دیا آپ, تو تم یوں کہو پھر ہم کیا کریں گے, ہم عورت ذات ہوئی ہماری کون سنتا ہے, رسول اپنی مرضی والا ہے, اب ہم کیا کریں, ایسا مت کرو. یہ ہے فاحشہ بینہ, یہ ہے فاحشہ بینہ کہ تم حضور کی ایک حکم خدا بندی ہے اور خدا نے اس کو ظاہر کرنا چاہا ہے, خدا نے اسے رسم بد کو مٹانا چاہا ہے, تو تم آج ایسی ایسی باتیں نرم نرم سے کرو, یہ فاحشہ بینہ ہے. انصاف لہذا صاحب صرف ہے جو ایسی ناشائستہ سری فعل کا ارتکاب کرے گی ایسی عورت کو سزا بھی دوہری دی جائے گی. ہاں جی, جیسے تمہاری شان بلند ہے اور ایسے تم اگر کام کو ایسا کرو گے غلط ہو, اس کی سزا بھی دوہری ملے گی تمہیں. یہ نہ سمجھو کہ ہم حضور کی بیوی ہیں شاید کچھ کسر رہ جائے, نہیں, دوہرا عذاب دیں گے. وکان ذلک علی اللہ یسیرا, یہ دوہری سزا دینا اللہ پر ہے بھی آسان. یعنی وہاں یہ نہیں کہ نبی بیچ میں آڑ آ جائے کہ نبی کہے کہ خدایا یہ تو میری بیویاں تھیں, ان کو کچھ نہ کرنا ہے, میری بیویاں تھیں, یہ وہی نہیں کہہ سکتا وہاں. ہاں بالکل, ممیا کلوت مین کن لائے والا سولی ہوتا عمل صالح ہوتے آج وہاں مرتا کریما, اور تم میں سے جو عورت اللہ اللہ کے رسول کی فرما برداری کرے گی, جن جو حضرت نے فرمایا ہے وہ بس آگے پھیلائے گی کہ واقعی جی زوجہ متمنا سے نکاح جائز ہے, یہ پکی بات ہے, نیک اعمال کرتی رہیں گی, اللہ رسول کی فرما برداری کرتی رہی, فاحشہ بینہ انہوں نے نہ کیا, ماں قبر ہے, فاحشہ بینہ نہ کیا, اعمال نیک کرتی رہی جن میں سے یہ عمل بھی ہے جواز نکاح متعلقہ ہے متمنا, متعلقہ متمنا کی نکاح سے جائے کہ بیوی سے نکاح جائے رہے, یہ بیان کرتی رہی, یہ بھی عمل نیک ہے کہ نہیں, یہ بیان کرتی رہی تو نو تہا اجر حضرت, ہم اس کو اس کا اجر بھی دوہرا دیں گے, دنیا سواب ہوگا. بیان کرو, کھول کے بیان کرو. وآتنا لہا رزقا کریما, ہم نے ایسی عورتوں کے لیے باعزت روزی تیار کر رکھی ہے. پھر فرمایا کیا نساء نبی صلی اللہ علیہ وسلم, لستن کاحد من النساء, تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو کہ جیسے اور عام عورتیں ہوتی ہیں تم بھی ویسی ہو, تمہاری شان بہت بلند و بالا ہے, بشرط ہے کہ تکائے تلنا تم تقوی کی پابند رہو, بلکہ تمہارا بہت بڑا مرتبہ ہے, دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو, بشرط ہے کہ تقوی کی پابند رہو, بلکہ تمہارا بہت بڑا مرتبہ ہے, کیونکہ اس قدر تمہاری شان بلند و بالا خدا کے ہاں ہے, اس واسطے کر کے لا تخزان بالقول, یہی بات یہی مسئلہ القول, یہ کون سا قول ہے کہ متعلقہ متمنا سے نکاح جائز ہے, یہ القول جو ہے اس کو دب کر کے نہ بیان کرو, دبی زبان سے بیان نہ کرو بلکہ کھل کے بیان کرو. لا تخزان بالقول, رسومات کے مٹانے میں نرمی مت کرو, اس طرح نہ کہو کہ ہم کیا کریں ہمارے بس کی بات نہیں ہے, نبی جانے ان کا کام جانے, بلکہ یوں کہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے بالکل برحق ہے, تمہاری رسوم مردود اور باطل اور غلط ہے. سیدھا ٹھوک کے جواب دو کہ تمہاری رسوم باطل غلط اور مردود ہے, حضرت نے جو ارشاد فرمایا ہے برحق ہے, صحیح ہے, ٹھیک ہے, بالکل خدا کا حکم ہے اور واجب الایمان ہے, اس پر ایمان لانا واجب ہے, جو نہیں مانے گا اس کو وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہوگا, کافر ہے. بات کھل کے کرو. القول سے کیا مراد ہے جی, یہ متعلقہ ہے متمنا سے جواز نکاح کی بات دبی زبان سے مت کرو, جس دبی زبان سے تم کرو گے نا یہ بات ہو, فیت مال لذی فی قلبہ مرض, نرم بات کہنے میں تمہاری مخالفت کا تمہ کر کے منافق لوگ رسول کی مخالفت پر آمادہ کریں گے. دیکھو جی ان کے گھر میں بھی لڑائی ہو رہی ہے اس بات پہ, زینب سے نکاح کیا ہے جی, تو اب دوسری جو ہے نا سوکنے وہ سب ناراض ہو رہی ہے کہ کیوں زینب سے نکاح کیا, ہم کیا کرتے ہیں گھر میں ان کے اوپر, یہ بات گھر میں کھٹمٹ ہوگی بس پھر تو معاملہ صاف ہو گیا ہے جی, وہ اور لوگوں کو موقع مل جائے گا مخالفین کو, اس وقت خبردار چپ رہو بالکل اور بات صحیح جو ہے نا وہ بیان کرو, ایسے لوگوں کی باتیں مت کرو ورنہ یہ لالچ کر جائیں گے, یہ لوگ جن کے دلوں کے اندر مرض ہے مخالفت کے رسول وہ ہو جائیں گے, جن کے دلوں کے اندر روگ ہے کہ رسول کے گھر میں مخالفت ہو گئی, رسول کے گھر میں ٹکرا گئے آپس میں اوپر پنی, ہاں پھر تمہ کریں گے وہ بندے جن کے دلوں کے اندر روگ ہیں, مخالفت پر آمادہ کرنے کا, لوگوں کو مخالفت پر رسول کی مخالفت پر آمادہ کرنے کا وہ تمہ کریں گے. وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا, کہو بات بالکل وہ جو شرع کے مطابق ہو, شرع کے مطابق, شرع کے دستور کے مطابق, یہی بات ہے نا کہ متعلقہ ہے متمنا سے نکاح جائز ہے, یہ ہے قول معروف. ٹھیک ہوگی بات. مکرنا فی بیوتکن, تم اپنے گھروں میں قرار سے رہو. ولا تبر رجنا تبر وجل جاہلیت الاولی, پردے کا مسئلہ آ گیا اور گزشتہ دور جاہلیت کی طرح بناؤ سنگھار نہ دکھاتی پھرو لوگوں کو, واقعی سزا تھا گھروں میں رہ کر کے نمازوں کی پابندی کرو, ماتی نے سکاتا سکاتے ادا کرتی رہو, ماتی اللہ و رسولہ اللہ رسول کی اطاعت کرتی رہو جی, سمجھ آئے. ہاں تبرج میں ہوتا ہے بناؤ سنگھار دکھانا لوگوں کو, بناؤ سنگار یعنی خوبصورت زیور وغیرہ پہن پہن کے باہر نکلو, ایسا نہ کرو. گزشتہ دور جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار نہ دکھاتی پھرو, یوں کر لے کے نا پھر اس کا فاصلے بھی دنیا معاف کر لینا ہے. خود ہم آئی یہاں زیور وغیرہ سب لوگوں کو دکھاتی پھرو, اور یہاں سے مسی پودے وغیرہ لگاتے ہیں لوگوں کو دکھاؤ جیسے آج کل لوگ کرتے ہیں. گھر میں چوریوں کی طرح رہتی ہیں, جہاں خامد آتا جاتا ہے, جس وقت کہیں شادی پہ یا کہیں کسی مرنے پہ پڑنے پہ جاتی ہیں یا کسی اور آدمی کی ملاقات کے لیے جاتی ہیں, پھر خوب نہا دھو کے مسی تو پہنچاتے ہیں, ہاں جی کیا کیا بنائیں, ہاں جی ادھر کانٹے ہوئی لے لیتی ہیں, ادھر یہ تین تین چار چار موچھا پہن لی, اور اس کے بعد سر کے اوپر کیا کیا کلیکٹ کلیکٹ بلا گزر ڈال رہی ہیں, یعنی اعلیٰ درجے کے ریشمی کپڑے پہن کر کے باہر نکلتی ہیں بازار. یہ حال ہے کہ نہیں؟ پھر گھر میں چوڑوں کی طرح یہ کوئی اسلام یہی کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے گھر میں رہو تو اچھی حالت میں رہو تاکہ ہم اگر خوش رہے, اور باہر نکلو ہم ہی کپڑوں میں نکلو, اگر نکلنا مجبوری ہے تو پھر بھی پردے سے رہو. میرے گھر میں جینے جی اس کا پرکھا تھا بالکل معمولی سا, اور اس کا رنگ بھی ٹھیک کر چکا تھا جیسے, اور اس نے جب وہاں سے بولے تو پھر کھا بھی تخم سے نیچے تک, بالکل تخم سے نیچے تک, اور جب جاتی تھی عورتیں ہنسی تھیں, میں نے کہا کہ یہ تو کیا بنا رکھا ہے جب برقعہ اس قسم کا ہے, کوئی نیچے بھی لیے دیجیے کپڑے خراب ہو رہے ہیں تمہارے, چپ کر سن لیتی تھی. گھر میں آ کے کئی دفعہ کہتی تھی میں ٹھیک کرتی ہوں, جو کچھ کرتی ہوں جو تانا لگا لو کر لو, کیا کرنا کرو گی, تمہارے تانے سے مجھے کیا ہوگا, جو کچھ تمہیں کہنا ہے تم اپنے عورتوں کو کہو, تم دوسروں کو کہو, کرتی رہو, میں اپنی طرز نہیں بدلنے کی, جو شریعت کہو گے اس کے مطابق کروں, اور گھر میں اچھے کپڑے پہننے اچھا کچھ نہیں, حالت دیکھو نا جی شریعت کا مسئلہ جو ہے وہ اپنے مقام پر اللہ تعالیٰ اس کو بڑی کی رحمت کر دیتا تھا, اس کے درجات بناتا ہے. فرماتے ہیں کہ گھروں میں رہ کر کے نماز کے پابند رہو, زکات ادا کرتی رہو, اللہ رسول کی اطاعت کرتی رہو, کیونکہ ان امور سے کفار تان اور ہم تمہیں نہیں کر سکتے. دیکھو کیونکہ ان امور سے کفار کے تان اور اتحاد سے تم بچی رہو گی. کفار کے تان اور اتحامات, یہ بھی گند ہی ہے کیا, یہ گند ہے, کفار تان کرتے ہیں, تہمتے لگاتے ہیں, یہ ایسی ہیں, یہ پیغمبر کی بیویاں ایسی ہیں تان لگاتے ہیں, یہ تان ایک گند ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, اللہ کی یہ مرضی ہے کہ تم سے ہر قسم کی آلودگی اور بدنامی کو دور کریں, ہر قسم کی آلودگی اور ہر قسم کی بدنامی کو دور کرے. اللہ یہ چاہتا ہے اے نبی کی گھر والی ہو وہ یہ طہیرا کم تطہیرا, اور تم کو خوب پاک صاف رکھے, کسی قسم کا تان تمہارے اوپر نہ آئے, کوئی شک تمہارے اوپر نہ آئے, کوئی تہمت تمہارے اوپر نہ آئے, اللہ یہ چاہتا ہے. اس واسطے کر کے تم اپنے مسجد کو واضح کرو, گھر میں رہ کر کے نماز زکات دو, اللہ رسول کی اطاعت کرو, جو مسئلہ خدا بتاتا ہے اور تم کو وہ بتاؤ, ٹھیک ہے نا جی. تو مسئلہ یہی تھا اس وقت, اس دور میں یہ مسئلہ چل رہا تھا, یہ اس کا پروپیگنڈا پتہ نہیں کہاں کہاں تک پہنچا تھا, یہ جو نیا شوشہ چھوڑ دیا اس نے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم گھر میں رہتی ہو, گھر میں جو عورتیں آئیں ان کو صحیح مسئلہ تم بتاؤ, مسئلہ یہی ہے. بالکل میں ماں اتنا بھی ہوتی کنڈ میں آیات اللہ الحکمہ ان اللہ کا خبیرہ, جن آیات اور حکام الہیہ کا اور حکمت کی باتوں کا تمہارے گھروں میں تذکرہ اور چرچا رہتا ہے, یہ احکامات الہیہ جن حکموں میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ متمنا کے متعلقہ سے نکاح جائز ہے, تذکرہ اور چرچا رہتا ہے, ان کو یاد رکھو اور ان کا لوگوں کے آگے ذکر کیا کرو, لوگوں کو بتاؤ بلے بول نہیں بولے وہاں جاتا نا, ایک حکم بھی ہوگئے لوگوں تک پہنچاؤ, عورتیں آئیں گی گھر میں ان عورتوں کو مسئلہ بتاؤ, یہ مسئلہ یہ ٹھیک ہے. ان اللہ کا لطیف خبیرہ, بے شک اللہ ہمیشہ سے ہے بڑا رازدار بڑا باخبر. کتنے زور دیا خدا نے اس مسئلے پر, آئے جی یہ بہت بڑا پروپیگنڈا چلا ہوا تھا نا, خدا نے اس کو صاف بھی اسی طرح کیا ہے. بلا شبہ احکام الہیہ اسلامیہ کی تعمیر کرنے والے مرد ہوں یا عورتیں, ایماندار مرد ہوں یا عورتیں, فرما بردار مرد ہوں یا عورتیں, سچے مرد ہوں یا عورتیں, اہل البیت, یہ بات ابھی تک چلی آ رہی ہے. آپ نے دیکھا یہ عورتوں کی بات ہو رہی ہے, یا نساء النبی ہے شروع ہے کہ اہل البیت کوئی اور بن گیا ہے جی, یہی بات ہوئی نا کہ کام تو سارے خدا کرتا ہے تو آگے ہے جی ہماری آئی تو مرادے فلانا کر خدا کرتا ہے, یہ وہی بات بنتی ہے. سارے ابتدا یہ سارا رکوع جو ہے نا یہ ازواج مطہرات کے متعلق ہے. پہلے بھی کرنا بھی بھی کرنا بولا تو بڑھ رہا جی نہ تو بڑھ جا اکم نہ چلاتا آتی نہ زکاتا اتنے نہ لاوا رکھتا ہے جی, آگے وسکون نہ مانگتا, یہ درمیان میں عبادت کیسے ہے؟ ان سے پوچھو ان سے, یہ کہتے ہیں کرنا بھی بھی کرنا ال اکمال میں بروایت دیکھنا بڑے پلیز ہے. بروایت عبداللہ بن مسعود جناب رسول خدا سے ایک حدیث منقول ہے جس کا ایک جز یہ بھی ہے, یوں شاہ بن نور یہ وسیع وسیع یہ ادھر گیا, ابو بکر کی بیٹی میری امت کی اتنے اتنے ہزار آدمیوں میں علی کے مقابل خروج کرنے والی ہے. اچھا ادھر یہ کہتے ہیں ان کا ایک لفظ بڑا عجب سننے کے قابل ہے. آیت یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتم تریدن الحیاۃ الدنیا زینتہا, اس کے ساتھ وہ آیت تھی ترجی من تشاء من ہونا, مگر قرآن مجید جمع کرنے کے وقت پیچھے ڈال دی گئی, قرآن شریف جمع کرتے وقت پیچھے ڈال دی گئی. ہم کہتے ہیں کہ پیچھے بھی ڈال دی گئی ہے جی, انہوں نے اپنی طرف سے انہوں نے کہا بالکل انتظار لوگوں نے, وہ موقع کی بات تھی وہ پیچھے ڈال دی, اور جو آگے کی بات تھی وہ پیچھے پیچھے کی بات آگے ڈال دی. میں کہتا ہوں پھر امام صادق نے وہ ترتیب صحیح کیوں نہ رکھی, میں نے یہ سوال کیا, میں نے کہا امام صادق جا پر صادق جا وہ ترتیب صحیح کرتے تھے نا, تم پھر بھی قرآن تو اسی طرح اسی ترتیب میں لکھ رہے ہو, امام جعفر صادق کی ترتیب پر کیوں نہیں لکھتے تم؟ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب تمہاری کرتا ہے یہ بات اپنی طرف سے. کہتے ہیں ایک تیسری لکھا نا جی, ایک اور ہے نہ مقبول کے علاوہ نہ فرمان, وہ نہ فرمان ابھی لکھتا ہے, یہ اصل میں ایک اور موقع کی عبارت تھی, کسی اور موقع کی عبارت تھی یار لوگوں نے یہاں لکھ دی. وہ اور موقع کون سا تھا معین کرو, معین بھی نہیں کرتے, کہاں کی عبارت تھی یہ بس اور دعوا برادری کہتے کیا ہے جی, یہ انما یرید الیہ کم آیا ہوا ہے, وہ تو ہے کم آیا ہوا ہے, میں ان دو لفظوں سے ان کی یہ بنی ہوئی بات کم آیا ہوا ہے, یہ مردوں کے لیے ہوتا ہے کم عورتوں کے لیے نہیں ہوتا. اور آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ حدیث موسیٰ کس طرح آتا ہے, حالات حدیث موسیٰ فقال لأهله ام کسو, اپنی بیوی کو کہا, اہل ان کی کون سی تھی بیوی تھی نا, اپنی بیوی کو کہا ام کسو, وہاں واؤ جب ہم ذکر کیا ہے یہ کیوں آئی ہوئی ہے بتا, بیٹا تو ان کا ہوا کوئی نہیں تھا ابھی, کہتے ہیں کسو کا درد سے تھا رات کبھی ہوئی کوئی نہیں تھی, وہ جو ہو بچہ تو ابھی ہونا ہے تو ان کو سو اس عورت کو کہا جا رہا ہے, کیوں کہا جا رہا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم ذکر کا اطلاعات عورت پر بھی ہوتا رہتا ہے. اور پھر اور بھی بہت سارے وہ ہیں, جب ہم پر جو بولتے ہیں نا جب ہم ذکر کا سیرا ہے, اس میں نے حوالہ جات بہت سے اکٹھے کیے ہیں, یہ نظائر مشکاہ شریف صفحہ 165 وہاں لکھا ہے, ایک حدیث ہے حضور علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک لمبے ہاتھ والی ہوگی وہ مجھے پہلے ملاقات اس کی ہوگی, میرے پاس وہ پہلے آئے گی, ازواج متحرات میں سے جو لمبے ہاتھ والی ہے نا وہ پہلے آئے گی. اچھا انہوں نے پھر ایسا کرنا شروع کیا, انہوں نے ہاتھ ناپنے شروع کیے, لمبا ہاتھ کس کا ہے. وہاں جاتا ہے اخذو قسمتن, اخذو یعنی اخذ نہ, ان عورتوں نے ایک کانا لے لیا, یذرعونہا اس کو ناپنے لگ گئے. یا اب یہ اخذو کی وجہ اخذنا کی وجہ اخذو, یذرعنا کی وجہ یذرعونہ, مشکات 165 یعنی لمبا ہاتھ کے ساتھ کیا نکلا, سودا کا نکلا. انہوں نے کہا سودا پہلے جائیں گے, کچھ پہلے کون فوت ہوئی, وہ اس وقت مجھے نام نہیں یاد آ رہا کہ وہ فوت ہو گئے, زینب ہے میرے خیال میں, نہیں زینب ہے. انہوں نے کہا کہ او اب سمجھ گئی بات کی, لمبے ہاتھ کا, لمبے ہاتھ کا مطلب یہ ہے جو سخاوت زیادہ کرے. وہ حدیث ہے نا, اس میں آخذو آیا ہے اور یہ ضرور نہ آیا ہے. اور دیکھو سوا 549 پر فکل نہ, حالانکہ حضرت عائشہ صدیقہ سے بات ہو رہی ہے, یعنی قالت عائشہ تو حضرت عائشہ نے کہا, وہاں نے کہا قلنا, کہ عائشہ صدیقہ پر جب مونس کا اطلاق آیا, وہ جب مسکر کا اطلاق, یہاں جب مونس کا اطلاق. ایک کتاب ہے دیوان حماسہ کی شرح تصحیح الدراسہ, دیکھی بھی ہے تصحیح الدراسہ, اس میں دیکھ لینا جو میرے متنی کی کتاب ہے نا اس کا صفحہ 9 ہے, اور وہ جو تمہارے اور تو مطلب ہوا شاید کوئی 7-8 سوا ہو یا 10-12 سوا ہو 11 سوا ہو, تو آگے پیچھے دیکھ رہے ہیں. وہاں انہوں نے لکھا ہے عادت العربی, عادت العربی الخطاب للمؤنث سے بصیغۃ المذکر, ٹھیک ہے. عرب لوگوں کی عادت ہے کہ مؤنث کو خطاب کرتے ہیں مذکر کے صیغے کے ساتھ. تصحیح الدراسہ وہ شعر ہے قال الحماسی, فلا تحسبی انی تخشیت بعدکم, لا تحسبی یہ نہ سمجھو انی تخشیت بعدکم بشیء ولا انی من الموت افرق, بعدکم یعنی بعدک, بجائے بعدک کے بعدکم آیا, کہ تمہارے بعد میں کوئی نرم ہو گیا ہوں, میں کوئی نرم ہو گیا ہوں یہ نہ سمجھو, میں کسی چیز کے آگے میں نرم نہیں ہوتا. ولا انی من الموت افرق, نہ یہ بات ہے کہ میں موت سے ڈرتا ہوں, مجھے موت سے بھی کوئی ڈر نہیں. یہ عبارت ہے بعدکم, بعدک کی بجائے بعدکم کہا گیا. مخزومی نے یہاں کہا ایک شعر ہو, فین شئت حرمت النساء سواکم, کہ اگر تو چاہے سوا کے تم سے تیر سوا کے, تیرے سوا جتنی بیویاں میری ہیں میں سب کو اپنے اوپر آرام کر دوں تجھے خوش کرنے کے لیے, تو شوکر نہیں چاہتے. اب سوا کے بجائے سوا کم آیا ہوا ہے. یہ حاشی حماسہ کا مولانا آزاد علی صاحب صفحہ 15 وہاں لکھا ہوا ہے. اچھا جی, اسی طریقہ سے خاص اباب والا میں خطاب المفرد المؤنث, پہلے مفرد المؤنث کے ساتھ خطاب کیا, پھر جب مذکر کے ساتھ خطاب کیا, جو جرین علی عادتہم پھر کلام, عربوں کی عادت اسی طرح آئے, وہ کلام کے اندر جو ہے نا یہ ایسا کرتے رہتے ہیں. کالا کالا مثال دی, کالو اتا جبینا من امر اللہ, اتا جبینا وحل مولا سے کہنا رحمت اللہ و بارکاتہ علیہ کم آل البیت, اب یہاں کم آ گیا ہے. تو پہلے مؤنث کے ساتھ خطاب کیا, پھر اسی کو مذکر کے ساتھ تعبیر کر دیا, اور اللہ تعالی نے فرمایا قالت, اس کسی نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن تھی, بہن تھی وہ کہنے لگی ہل ادلکم علی اہل بیت, ہل ادلکم او فرعونیو, میں تمہیں بتاؤں ایک گھر والی ایسی, یدخلونہ لکم وہم لہ ناصحون, ایسا مرد نہیں جو مذکر نہیں, حالانکہ وہ گھر والی ایک ہی عورت ہے, میں تمہیں ایسی عورت بتاؤں جو اس کی پرورش کرے گی اور اس کی خیر خواہ بھی ہوگی. حلا اہل بیت یدخلونہ لکم, یا تدخلو, تدخلوہ نہیں کہا, تدخلوہ لکم نہیں کہا, وہی لہ ناصحتن یوں نہیں کہا, وہم لہ ناصحون کہا ہے, دن پھر کیا ہوا؟ ہاں نہ تو بات پہ اس بار سمجھان کیا جا رہا ہے شریف لے گئے اور یہ فرمایا السلام علیکم اہل البیت ورحمۃ اللہ. حضور نے فرمایا مسلم شریف میں بھی ہے جو 460 السلام علیکم اہل البیت ورحمۃ اللہ. ہاں جی انہوں نے آگے کہا وعلیکم ورحمۃ اللہ. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلیم کو کہا تھا اعیدوا شملکم فی سقائہ وتمرکم فی رعائہ. ام سلیم حالانکہ ایک عورت ہے نہیں تو مشکان شریف 181 اپنا گھی جو ہے اپنے اس برتن میں ڈال دو اور اپنی کھجوریں جو ہے اپنے اس برتن میں ڈال دو تو کم کم لگایا یہاں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حلتاج صدیقہ سے پوچھا ہر عند کم ان شاہی تمہارے پاس کوئی چیز ہے حالانکہ عورت ہے ہر عند کم ان شاہی. اچھا ایک شاعر نے زبیدہ کی تعریف کی زبیدہ کی زبیدہ جانتے ہو ہارون رشید کی بیوی جس نے آج زبیدہ کھلوائی ہے اب تک استعمال ہو رہی ہے اس سے ہم کپڑے دھوتے ہیں اس سے ہم پانی وانی پیلا ہوا تو وہاں سے پی لیا وہاں سے وضو کر لیا نہا لیا کپڑے دھو لیے جاری ہے بفضل اللہ تعالی نار زبیدہ. جس وقت اس نار کھلوائی تھی ایک شاعر کہتا ہے یا اہل بیت خلیفۃ الغنی باللہ انتم زبدۃ النسوانی اے خلیفہ غنی کے گھر والی باللہ خدا کی قسم انتم زبدۃ النسوانی. انتے کی بجائے انتم تم تو بالکل مغل ہو عورتوں کا تمام عورتوں میں سے تم بمنزلہ مغل کے ہو بمنزلہ کس کے مکھن کے ہو مکھن کے ہو انتم یہاں کا باللہ انتم زبدۃ النسوانی. پھر کہتے ہیں کہ آیت نس ہے ازواج مطہرات کے دخول میں کہ اہل بیت میں داخل ہیں ابن کثیر اور غیر ازواج مطہرات کے جو اہل بیت ہیں ان کے بارے کوئی ذکر جاری نہیں ہوا پہلے نہ ان کے ساتھ خطاب کا امر نہیں کہا دوسرے کا. اس میں امر ہے ماں قبر کی عزت بنانا ہے نہیں بہر مانی. سیاق کلام کا روش کلام کی بتا رہی ہے مراد اہل بیت سے ازواج نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اکرمہ نے کہا عروہ نے کہا مقاتل نے کہا اہل بیت سے مراد ازواج نبی ہیں. لغت بھی دلالت کرتی ہے اس پر عروہ بھی دلالت کرتی ہے اس پر شان نزول بھی دلالت کرتا ہے اس پر جیسے کہ اکرمہ نے کہا ابن عباس نے انما یرید اللہ اہل بیت نزلت فی نساء النبی خاصتا اور تو کیا ہوا انتظار کا پہ نازل ہوئی ہے سبب النزول داخل بھی ہے یقیناً قول واحد ہے اکرما کہتے ہیں اللہ کہا نہیں ملا دی حسو مزار کر رہے اعلان کر رہے دماغوں کو اتنا سر کے شیر شور یہ بچایا ہوا تھا اس وقت مزار میں اعلان کیا انہوں نے انما یرید اللہ نظرت فی نساء النبی خاصتا اکرما کہتے ہیں من شاء جو چاہتا ہے اس مسئلے میں میں اسے مبالا کر رہا ہوں میں مبالا کرتا ہوں باہر تو ہوں میں اسے مبالا کرتا ہوں انہا نظر فی شان نساء النبی یہ نساء النبی کا حق میں بات آ رہا ہے میں مبالا کرتا ہوں جو جھوٹا اس پر خدا کی لعنت میں اگر جھوٹا ہوں نساء نبی کے بارے میں نہیں اتری تو میں کہتا ہوں اتری ہے میں جھوٹا تو میرے اوپر خدا کی لعنت پھٹکار میں تباہ برباد ہو جاؤں اگر تم جھوٹے خدا تمہیں برباد کرے دیکھو کتنا زبردست ہے چیلنج ہے مبالے کا شوق الکلام النساء جو ولی ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ بیتی نظرت انما یرید اللہ علیہ زبان کو منی سار البیت ہے نہیں دخول ازواج مطہرات کا اہل بیت میں قطعی ہے اور ثابت ہے حضرت سے قرآن کے اور باقی چار حضرت علی فاطمہ حسن حسین یہ چار اگر داخل ہیں تو یہ ضروری ثبوت ہے کیونکہ ہمر واحد کے ساتھ اس کا ثبوت ملتا ہے ایک قرآن ہوا اور ایک ہوا ضروری ثبوت خبر واحد اس کی مثال ایسی ہے جیسے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم سلمان کو بھی کہا تھا حضرت سلمان فارسی کو وہ کہاں کا تھا جی سلمان فارسی ایران کا تھا حضور عربی ہیں قریشی ہیں ہاشمی ہیں ٹھیک ہے نا جی یہ خالص عرب اور وہ ایرانی ایرانیوں کا عربوں کا کوئی ہے جو ہیں پھر بھی حضور نے فرمایا سلمان منا آل البیت سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں ہاں تو اب سلمان کو اہل بیت میں شمار کیا جا رہا ہے مگر بیویاں نہیں اہل بیت میں شمار ہوتی جو ایک ایرانی آدمی ہے ایرانی آدمی کو اہل بیت میں شمار کیا جا رہا ہے جامع صغیر جلد دوسری صفحہ میرے خان میں تین ہے اور حیات القلوب میں لکھا ہوا ہے شیعوں کی کتاب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے سند میں کوئی ہے دال میں کالا کالا انہوں نے ایرانیوں کو تو حضور کے اہل بیت میں بنایا مگر ازواج مطہرات جو خالص عرب تھے ان کو اہل بیت میں سے نکالتے ہیں یہ شرارت ان کی معلوم ہوتی ہے مجھے تو خیر سند تو وہاں ہوتی نہیں لکھی ہوئی سند ہوتی تو پتہ بھی لگ جاتا کہ حیات القلوب سے پتہ چلتا ہے یہ ہے انہی کے ذریعے ہوئی بات مارا ہم کہہ سکتے ہیں نا علی فاطمہ اگر ہے تو پھر سلمان بھی اہل بیت میں ہیں تو پھر علی کو اگر اہل بیت میں شمار کیا سلمان کو بھی اہل بیت میں پھر خصوصیت کیا رہے گی اس میں عربی عجمی سب آ جاتے ہیں اس طرح ایک اور بات ہے جامع صغیر نے لکھا جریر بن عبداللہ منا آل البیت اس طرح کہا کہ صحیح ابو صحیح خدری فرماتے انا خامس خمسۃن نظرت آیت فیہا میں پانچواں ہوں ان پانچ میں سے جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے ابو صحیح خدری کہاں کے بنو خدرہ کے ہیں جی وہ اہل بیت میں شمار ہو رہے ہیں مگر میں اہل بیت میں جو بیویاں ہیں وہ نہیں داخل ہو سکتی واہ بھائی واہ عائشہ ام سلمہ سعد بن ابی وقاص والد بن اسکا ابو سعید خدری مجاہد اور قتادہ ان کے قول سے پانچ تر میں حسر مقصود نہیں یہ مقصد نہیں یہی اہل بیت ہے یہ مطلب نہیں ہوتا مطلب یہ بھی اہل بیت ہے اہل بیت ہو یہی نہیں اہل بیت یہ بھی ہیں وہ بھی ہیں یہ بھی ہیں حضور نے دعا کیا اللہ ان کو بھی اہل بیت میں شمار کر جو حدیث میں آتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اہل بیت نہیں اور یہ اہل بیت ہیں یہ مطلب نہیں اس کی مثال بتاؤں یہ مثال یوں ہے او آیت المسجد اس سے سال تک وہاں میں نے بڑی میرا حق کون تک معافی یہ کس حق میں آ گئے ہو کون سی مسجد لائی پر آئے ہو مسجد اس سے سال تک وہاں اب میرے گاؤں میں احب کون تک معافی فی ہے رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین ہاں مسجد قباء ہے نا اسی حق میں نازل ہوئی ہے پکی بات ہے کہ نا، ایک دفعہ کہیں بات ہو